Таццяна Процька, праваабаронца. Чарняк, Зміцер. Чаюкова, Надзея. Чухістаў, Канстанцін. Чысты, Андрей. Чабатаровіч, Геннадзь. Чэмісаў, Геннадзь. Чэпелев, Уладзімір. Шавель, на жаль, мы не ведаем. Шапураў, Мікіта.